Substancje, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 kwietnia, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Trybunał Konstytucyjny uznał, że trzy izby Sądu Najwyższego nie miały prawa podjąć styczniowej uchwały. Prezydent Andrzej Duda odrzuca propozycję PO w sprawie wyborów za rok. Turyści mogą wrócić na szlaki parków narodowych, ale nie w Tatrach. Styczniowa uchwała trzech izb Sądu Najwyższego jest niezgodna z konstytucją. Taki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie uznali, że uchwała narusza także traktat o Unii Europejskiej. Uzasadnienie czytał sędzia Stanisław Piotrowicz. Decyzja ustrojodawcy w postaci procedury powoływania sędziów przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa oraz prawidłowe skonkretyzowanie realizacji tej procedury w ustawie zostały bowiem podważone przez sprzeczną z konstytucją i traktatem uchwałę mającą charakter aktu podustawowego. Sędzia Piotr Pszczółkowski mówił w zdaniu odrębnym, że uchwała nie narusza uprawnień prezydenta do powoływania sędziów. Ogranicza się do wskazania proceduralnych konsekwencji stwierdzenia przez składy orzecznicze Sądu Najwyższego w indywidualnych sprawach, że okoliczności powołania danego sędziego zasiadającego w składzie orzekającym, w którym zapadło zaskarżone orzeczenie, są nie do pogodzenia z konstytucyjnymi i unijnymi standardami prawa do sądu. Przypomnijmy, 23 stycznia trzy izby Sądu Najwyższego przyjęły uchwałę, w której stwierdziły, że jeśli w składzie sędziowskim znajduje się sędzia wyłoniony przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, to obsada sądu jest nienależyta. Platforma Obywatelska proponuje przesunięcie wyborów prezydenckich o rok do 16 maja 2021 roku. Jednocześnie odrzuca możliwość zmiany konstytucji, która wydłużyłaby kadencję urzędującego prezydenta. To pomysł szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Według przewodniczącego PO Borysa Budki maj przyszłego roku to bezpieczny termin głosowania. Te bezpieczne wybory to wybory, w których bez zagrożenia życia, zdrowia każdy będzie mógł wziąć udział. Bezpieczne wybory to również mieszany sposób głosowania. PO proponuje, by Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała głosowanie tradycyjne, korespondencyjne oraz internetowe. Pomysł Platformy Obywatelskiej odrzuca prezydent Andrzej Duda. Stan klęski żywiołowej jest ogłaszany przez Radę Ministrów na 30 dni i on później może być przedłużany na kolejne okresy 30-dniowe za zgodą Sejmu. Czyli ja rozumiem, że pan Borys Budka zakłada, że to przedłużenie będzie za każdym razem następowało tak, żeby w efekcie pozostało od lutego do maja 90 dni na okres kampanii wyborczej. Tylko że to jest ustawianie całego stanu klęski żywiołowej tylko i wyłącznie ze względów wyborczych, co tak naprawdę absolutnie nie mieści się w podstawach konstytucyjnych. Wybory prezydenckie są rozpisane na 10 maja. Senat rozpatrzy do tego czasu przyjętą już przez posłów ustawę, która przewiduje przeprowadzenie listownego głosowania. Babiogórski Park Narodowy otwarty dla turystów. Jego władze apelują jednak o zachowanie ostrożności, utrzymanie dwumetrowych odstępów i zakrywanie twarzy na wąskich odcinkach szlaków, mówi dyrektor parku Tomasz Pasierbek. Prosimy turystów o to, żeby zachowali rozsądek w takich miejscach i nie narażali ani siebie, ani innych odwiedzających na ryzyko zakażenia i stąd nasza prośba o to, żeby faktycznie w tych miejscach nosić ze sobą może niekoniecznie maseczkę, ponieważ wejście na teren parku w maseczce no nie do końca jest komfortowe, mamy tego pełną świadomość, ale jakąkolwiek chustę czy wyższy kołnierz. Otwarty jest także m.in. Bieszczadzki Park Narodowy. Tymczasem ratownicy górscy rekomendują, by Tatry pozostały zamknięte. Nadal panują tam zimowe, niebezpieczne warunki dla turystów, mówi naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Ale jeżeli do tego nałożymy ryzyko zjechania z dużego promienia osób, nawet które by tu nie nocowały, tylko by przyjeżdżały, szły w góry i wracały, no to ryzyko zawleczenia jakiegoś zakażenia jest dosyć duże, więc myślę, że warto tutaj poczekać troszeczkę, no bo w dalszym ciągu nic się nie zmieniło. Nasz zespół ratowników jest dosyć wąski. Ze względu na pandemię turyści nie mogą wejść na szlaki w Tatrach od 13 marca. Papież podjął decyzję o przełożeniu na późniejszy termin Światowych Dni Młodzieży i Światowego Dnia Rodzin. Decyzja podjęta została w związku z sytuacją sanitarną w świecie i jej konsekwencjami dla przemieszczania się i gromadzenia osób. Papież Franciszek przełożył oba spotkania po konsultacji z odpowiedzialną za ich organizację Dykasterią do Spraw Świeckich Rodziny i Życia. Światowe Dni Młodzieży planowane w Lizbonie w 2022 roku odbędą się w sierpniu roku następnego.

Zostań w domu z Trójką. No właściwie zostańcie. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Piotr Stelmach. W tym składzie jesteśmy do Państwa dyspozycji tak naprawdę do północy. Aha, i jeszcze ten, który nam dzisiaj towarzyszy przy każdym początku. Roy Orbison. I wonder why you threw your diary away. When you walk by, I nearly die, what can I say? Things were fine, you were mine just yesterday. Now we're apart. Breaking up is breaking my heart. I find myself alone at night and then I cry. No tenderness, my happiness just said goodbye. Now you're gone, I'm alone. Breaking up is breaking my heart. Roy Orbison w czwartek, 84. rocznica jego urodzin. Dzisiaj w Trójce. A no właśnie, i trochę dzisiaj i już trochę jutro. Bo tak, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na godzinę 23 z minutami. Ci, którzy lubią koncerty, to będą naprawdę ponownie coś niezwykłego przeżywać. Oni zagrali tak naprawdę po raz pierwszy w Trójce dopiero 1 marca 2015 roku. I to będzie retransmisja tego koncertu. Zespół SBB już teraz bardzo serdecznie zapraszam. A w nocy, bo to też ważne, od północy PS Agnieszki Szydłowskiej, od drugiej powtórka Klubu Trójki Katarzyny Borowieckiej o Marii Jaremie, później od trzeciej do czwartej powtórka Świata z lotu Drozda. Paweł opowie o turystyce ekstremalnej w Czernobylu. No i między czwartą a piątą powtórka Myśli dziecka. Tak, 357. Myśl dziecka 357, oczywiście Katarzyny Stoparczyk, która będzie rozmawiała z Andrzejem Pongowskim. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście polecamy nasze strony www.polskieradio.pl/trójka. No a teraz głos, a później muzyka. Cześć, z tej strony Miłosz. Zostań w domu z Trójką. Za ścianą ciche dobijanie się do drzwi, cegły, które szyby wybijają, nocą, która przecina mój krzyk. Sny się urywają tam, gdzie oddech. Nie modlę się już kilka krótkich lat. Czuję go coraz bliżej, jakby mocniej, jakby deszcz, który w końcu zamienia się w grad. cisza gromadzi obawę. Niepodobna jestem sobie, kiedy strach ma tak świetną ze mną zabawę. Nie uciekam, nie oddaję się mu, spada na mnie deszcz ludzkich głosów. Nie uciekam, nie oddaję się mu, a krucha pierś unosi się w pośpiechu. Przerywam twój sen. Granicy dnia, tam gdzie kończy się dzień. Rzucam cień ciężki i gęsty jak mgła. Nie miałem pić tyle lat, a piję sam zamiast spać. Jakbym się bał tego czegoś, co rano odda mi świat. Słyszysz moje kroki gdzieś za ścianą. Ciche dobijanie się do drzwi. Cegły, które szyby wybijają. Nocą, którą przecina twój krzyk. Sny się urywają, gdzie twój oddech. Nie modlisz się już kilka krótkich lat. Czujesz mnie coraz bliżej, jakby mocny, jakby deszcz, który w końcu zamienia się w grad. Miłosz z płyty Powroty, tutaj gościnnie duet The Dumplings, utwór Lęk. Zapraszam Państwa teraz do Poznania, miasto doznań, Poznań, miasto doznań, samoloty z papieru i tak dalej, i tak dalej. Zespół stamtąd pochodzi, już się z nim witaliśmy i to chyba nawet nie raz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale teraz dwa utwory obok siebie. Grupa nazywa się Easy and the Black Trees. To nam załatwili trochę rockowego grania na najbliższe długie tygodnie. Przyznam, bardzo mi się ta płyta podoba. Easy, The Black Trees, zespół z Poznania i utwór, właściwie dwa utwory z płyty Trust No One. Wcześniej After Dark i przed chwilą King of Gardens. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Pan Roman z Curychu napisał: u nas już powoli wirus przechodzi, chociaż nie było nakazu noszenia maseczek, to wszyscy siedzimy w domu, 23 stopnie i piękne słońce. Jestem na balkonie, słucham Trójki, sąsiedzi kiwają głowami, pytają: Trójka, was is das? Panie Romanie, to proszę może im odpowiedzieć tak, jeżeli to słyszą, to troszeczkę głośniej radio proszę teraz. Herzliche Grüße für alle Nachbarn in Zürich. Trójka z etwas ze Angenames. Tak, tak mi się wydaje. Jak usłyszeli, to bardzo nam miło. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl 26 minut po 20. Kto tam? Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. Płyta Igora Herbuta i tak się zaczyna Latające słonie. Punktualnie 20:30. Ostatnio martwi mnie, co mówią w mieście, że w okolicy dzieje źle się. Spakuj moje witaminy kordonem, oto czy literem. Umkniemy przez podziemne przejście. Jeśli się nie zagapimy, nie da się tu oddychać, nie da. nasze miejsce. Za chwilę ktoś tu po nas będzie. Spakuj moje witaminy, usunąć profilowe zdjęcie i nie pojawiać się na mieście. Jakoś sobie poradzimy. Nie da, nie da się tu oddychać, nie da. Ścisła, zdecydowanie czołówka, jeżeli chodzi o moją listę tych najważniejszych płyt. I jak do tej pory z 2020 roku. Pewnie coś się jeszcze zmieni, albo inaczej. Kolejne płyty doszlusują do tej czołówki w kolejnych miesiącach, bo rok jest, jeżeli chodzi o muzykę polską, znakomity moim zdaniem. No ale ostatni bastion romantyzmu to naprawdę Ścisła czołówka. Karaś i Rogucki. Wszystko się zaczęło od takiego utworu, właściwie ich coveru, utworu zespołu Tila w 1996. Już jakiś czas temu, później dostaliśmy informację, że pracują razem, później był cały album, no a później była ich wizyta przy Myśliwieckiej 357 25 lutego tego roku. To pierwszy fragment jeszcze nigdzie nie publikowanej, nie prezentowanej rozmowy i sam początek tej rozmowy. Kuba Karaj zaraz zacznie. Zacząłem od takiego pytania, właściwie kto był pierwszy, kto do kogo pierwszy zadzwonił, zagadał, zaproponował, żeby to był duet i żeby skończyło się wszystko albumem. To ja byłem pierwszy. Z propozycją, żeby Piotrek zaśpiewał wybrany przez siebie utwór T-Love, bo dostałem propozycję, żeby wyprodukować jeden utwór w nowej aranżacji na płytę T-Cover. I Piotrek bez zastanowienia powiedział wtedy, że chciałby zaśpiewać, że jest taki utwór 1996 i że chciałby go zaśpiewać. Więc od tego się zaczęło. Mhm. Przyjąłeś tak w locie wręcz te propozycje? Wiesz co, Piotr, myśmy się wcześniej nawet zastanawiali, czy by czegoś wspólnie nie zrobić, ale takich sytuacji, gdzie się z kolegami, artystami zastanawiasz, czy by czegoś wspólnie nie zrobić, bo czujecie się dobrze w swoim towarzystwie, zdarza się sporo, natomiast 99% z nich nie wypala. A Kuba pamiętał o tej sytuacji, która notabene powstała na męskim graniu, że gdzieś tam powiedzieliśmy, fajnie by było razem popracować. Pamiętał i wyciągnął mnie, mówiąc, no to zaśpiewaj ze mną ten T-Love. No i wiedziałem, że wtedy może już coś wydarzy. Muszę to wszystko jakoś uszeregować, dlatego że Kubę śledzimy bardzo dokładnie od początku jego publicznej działalności jako The Dumplings. Justynę zresztą też. Ciebie też, Piotrze. I tu się okazuje, że stało się coś absolutnie zadziwiającego, bo tak, Kuba nie może pamiętać z racji metrykalnej lat 80., a ty nigdy nie sygnalizowałeś tak wyraźnie, że tych lat 80. jesteś trochę może, no nie wiem, fanem, może tak pięknie potrafisz oddać ducha tamtej muzyki, a to się stało na tej płycie moim zdaniem. To są 80sy, tylko przełożone na język XXI wieku. Co o tym sądzicie? Ja nie mogę pamiętać, jak już powiedziałeś, także... opis jest wspaniały, dzięki za taką nomenklaturę, no bo przełożone na współczesny język to jednak jest takie chyba najważniejsze sformułowanie z tego wszystkiego. Ale ja też nie jestem w stanie złapać do tej płyty dystansu. Jak pracowaliśmy z Kubą nad tym albumem, to sugerowaliśmy się raczej tym, co nam się podoba, niż tym, żeby kogoś przypominać. Kuba, no ale siłą rzeczy, no musisz sobie, czy musiałeś sobie jakąś muzykę tamtych lat przypominać? Ja bardzo lubię tego rodzaju brzmienia i też słucham współczesnych zespołów, które korzystają z tamtych lat. Też znam oczywiście kilka utworów. Też kiedyś pracowałem przy organizacji karaoke, więc ludzie często wybierali utwory z tamtych lat, więc Papa Don't Preach to bardzo mocno mi się wżarło w głowę Mama Donny i po prostu podoba mi się ta stylistyka, ale też no, próbuję ją podać na swój sposób. Jeżeli mówisz, że udało się to przełożyć na XXI wiek, no to chyba nawet rzetelnie. Na zakręcie Karaś Rogucki, ten właśnie duet, płyta Ostatni Bastion Romantyzmu. Do tego wywiadu, do spotkania z artystami będę jeszcze wracał i będę oczywiście Państwa o tych powrotach informował. Jeżeli chodzi o lektury, proza jeszcze o 20.50, na razie przedwiośnie, dzisiaj kolejny odcinek w interpretacji oczywiście młodych aktorów Nowego Teatru w Warszawie, a po 22.00 startujemy z wybranymi słuchowiskami z archiwum Polskiego Radia. Dzisiaj przypomnimy Orient Express, Krzysztofa Beśki w reżyserii Janusza Zaorskiego z 2008 roku. 60-letnia Aleksandra przyjeżdża do Warszawy pociągiem Orient Express, który podróżuje po Europie jako atrakcja turystyczna, ale bohaterka słuchowiska nie jest, proszę Państwa, zwyczajną turystką. Wyemigrowała z Warszawy, z dworca gdańskiego, na którym zatrzymuje się pociąg, 40 lat temu, czyli w marcu 68 roku. W trzech rolach Aleksandry, 20-letniej Oli oraz jej matki, wystąpiła Małgorzata Zajączkowska. To po 22.00 już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Pan też tutaj? No bardzo nam miło. Cześć, tu Cortez. Zostań w domu z Trójką. tak naprawdę miesiącami go nie było, może nawet z pół roku podczas naszych radiowych spotkań. Czekamy na trzecią płytę. Kiedy ona się ukaże, któż to wie, ale czekamy. Cortez, początek płyty Mój Dom, czyli pierwsza. To przed chwilą. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem oczywiście z Państwem i dziękuję za wszystkie maile. Teraz zapraszam na prozę. Gdzież są te twoje szklane domy? Gdzież są te twoje szklane domy? Klasyka polska na stulecie. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Przedstawiają aktorzy Nowego Teatru w Warszawie. Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Na Włoć. Fragment 16. Tak stały sprawy, gdy Cezarego powołano przez posły do sali balowej. Poszedł rezolutnie. Pani Kościeniecka chciała go widzieć. Stanął przed nią z zamiarem tańczenia, lecz ujrzawszy tuż obok pana Barwickiego, wyprostował się i począł cedzić przez zęby krajowe i cudzoziemskie wyrazy rozmaitego pochodzenia, lecz przeważnie bakińsko-rosyjskie, tureckie, perskie, gruzińskie i zgoła portowe. Na szczęście dopomożono mu, podtrzymywany przez życzliwych, ruszył w ślad za Hipolitem Wielosławskim. Był już ranek, kiedy się ocknął w jakimś pokoju. Hipolit chrapał tak straszliwie, że firanka w oknie drżała. Ksiądz Anastazy mył się w wielkiej misce emaliowanej na niebiesko. Parskał jak źrebiec, zalewał sobie głowę i znów parskał. Wreszcie wytarł się do sucha i trzeźwym głosem zapytał: Czaruś, jedziesz ze mną? Dokąd? Do Nawłoci, księże. A gdzie my jesteśmy? W Odolanach na pikniku. Na pikniku w Odolanach. Zaśpiewał zupełnie dobrze i głosem zgoła czystym. No to jadę. W takim razie wstawać, dalej go. Raz, dwa, ten Hipek zostanie tutaj. Pijanica, moskiewskie wychowanie. Później po niego przyśle się zamknięty powóz, żeby zgorszenia nie szerzyć i żeby go oko ludzkie nie widziało. No, wstawać! Cezary był dokumentnie oszołomiony, lecz już trzeźwiejszy. W mig umył się, uczesał i odział. Narzucił paltot na ramiona, czapkę na głowę. Wyszli po cichu. Mijali korytarz i sienie. W drugim końcu pałacu muzyka grała i słychać było stamtąd gwar zabawy, który zdawał się wciąż jeszcze rozsadzać ten dom ogromny i spokojny. Przed drzwiami wejściowymi stały konie. Konie ruszyły. Dzień szarzał. Gdy wolant mijał park, Cezary rozglądał się po tym parku, szukając za dnia oczyma pewnych miejsc znanych mu po nocy. Za parkiem i aleją ukazała się wieś włościańska Odolany. W oknach chat widać było światła naftowych kaganków. Skrzypiały drzwi domostw słomą krytych, niskich i małych. Rżały konie, porkiwały krowy, kwiczały świnie, gęgały gęsi. Koguty piały i psy naszczekiwały zajadle. Praca ciężka, ordynarna i pozioma wrzała w każdym osiedlu. Czasami ktoś w biegu przystanął, wywłócząc wielkie buciory z głębokości bajora. Głębokie błoto traktu wlewać się zdawało na podwórka i łączyć, spajać z gnojówkami. Nieznośny smutek na widok nędzy bytowania ludzkiego wśród tych bajorzysk i gnojówek powiał na Cezarego. Szklane domy, wycedził przez zęby. Co mówisz? Pytał ksiądz Anastazy. Miła wieś, rzekł Cezary. Po rozkoszach pikniku nastały dnie jałowe i nudne. Cezary tak dalece był zajęty swą skrytą namiętnością, że był przekonany o zachowaniu najdoskonalszej tajemnicy. Pewny był, że nikt absolutnie nic nie wie o jego uczuciach. Tymczasem każdy jego krok, każdy zamiar, każde sekretne westchnienie były widoczne jak na dłoni dla oczu czuwających. Oprócz Karoliny, która jedne objawy widziała, inne słyszała, te przeczuła, tamte wykombinowała, a jeszcze inne po prostu wywąchała, Nikt w nawłocie niczego się nie domyślał. Tylko Karolina widziała pewne skinienie, a zaraz potem pochwycenie przez Cezarego maleńkiej karteczki. Jednego z ostatnich dni listopada, wróciwszy po całodziennej nieobecności do nawłoci z miasteczka Śnieguły, dokąd jeździł z Hipolitem, Cezary zastał na stole w swoim pokoju kartkę od księdza Anastazego, napisaną ołówkiem wielkimi literami tej osnowy. Przychodź natychmiast do pokoju Karoliny, Anastazy. Zanim Cezary mógł się zorientować, co to znaczy, drzwi się otworzyły i nie wszedł, lecz wtargnął do pokoju ksiądz Anastazy w komży i stule. Cezary żachnął się i na chwilę oniemiał. Chodź żywo! Krzyknął ksiądz. Co to wszystko znaczy? Sarknął młody człowiek. Do pokoju Karoliny, słyszysz? Ksiądz rozkazywał łkając. Chwycił despotycznym gestem rękę Cezarego i pociągnął go brutalnie. Cezary wyrwał rękę i uniósł się. Proszę mnie zostawić! Nie jestem parafianinem księdza! Natychmiast ruch się! Karolina umiera! Cóż to znowu? Umiera! To złote dziecko pragnęła cię widzieć przed śmiercią. I oto jedno błaga, ruszaj, bo możemy jej nie zastać. Gdy się jeden przez drugiego przepychali w drzwiach i pędzili przez park, Cezary dopytywał się, nie mogąc tchu złapać. Co się stało? Co takiego? Siebie się zapytaj. Co, ksiądz, pleciesz? Siebie się pytaj. Słuchałem jej ostatnich spowiedzi. Rozumiesz? Milczę. Lecz ty bij się w pierś. Milczże, ksiądz, zupełnie. Na stopniach ganku stał Hipolit. Właśnie w tej chwili wpadły przez ganek konie. Bryczka oparła się aż między drzewa parku. Wyskoczył z niej młody lekarz, chirurg z miasta. Nie witając się z nikim w kapeluszu i paltocie, z pudełkiem narzędzi pod pachą, pobiegł za Hipolitem przez sienie i pokoje. Z dala słychać było jęki rozpaczliwe Karoliny wijącej się w boleściach. We drzwiach jej pokoju tłoczyły się ciotki, pani Wielosławska, służące, Maciejunio, Wojciunio. Wszystko to bełkotało, biegało, coś przynosiło i wynosiło, radziło i płakało. Najtrzeźwiejszy był Maciejunio, który wciąż coś dźwigał i wszystkich uspokajał. Cezary jego pociągnął za ramię i spytał szeptem: co się stało? Panienka za nim mogła. Co jej jest? Straszne boleści. Żołądkowe? Nie, to coś złego. Nachylił się do ucha Baryki i stanowczo wyszeptał: to mi wygląda na otrucie. Sama miałaby się otruć? Tego nie wiem. Przyszła z ogrodu z krzykiem. I łot tak się wije już z godzinę czasu. Otrucie nie mogłoby trwać godzinę czasu. Nie wiem. Jakby na zawołanie wysunął się z pokoju lekarz. Mruknął. Za późno. Kto tu z państwa jest, pan Baryka? A co? Zapytał Cezary. Proszę wejść. Chora wzywa. Cezary wszedł do pokoiku, gdzie nigdy jeszcze nie był. Uderzył go potworny wygląd twarzy Karoliny. Jęknęła. Panie Cezary, żegnam pana. Co pani zrobiła? Krzyknął w uniesieniu. Ja nic nie wiem. Co się dzieje ze mną? Bądź zdrów, czaruś. Z nagła wszedł ksiądz Anastazy. Szlochając, gestem nieznoszącym przeczenia wsunął prawą rękę Cezarego w zimną, drgającą dłoń Karoliny. Okręcił obiedwie ręce stułą i począł, szepcząc łacińską modlitwę, kreślić znaki krzyża nad tymi rękami związanymi. Twarz Karoliny złagodniała. Światło białe przez nią przeleciało. Wśród nadludzkich, widać boleści, przebił się uśmiech. Cezary nachylił się i złożył pocałunek na tych wargach, których pierwszy dotknął ustami i ostatni. Lekarz przyłożył ucho do piersi Karoliny. Długo słuchał. Karolina umarła. Doktor rzekł: to jest wyraźne otrucie. Najprzód milczenie, później jęk powszechny, płacz serdeczny, krzyk, rumor głosów odpowiedział na to oświadczenie. Ksiądz Anastazy, oblegany przez wszystkich, płacząc gorzko, powiedział: nic wam, bracia i siostry, nie mogę powiedzieć, choć wiem wszystko. Sami wiecie, że nie mogę nic powiedzieć, co słyszał na spowiedzi. Tylko to jedno.